بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعوك من تريش بنتاته من شهر الله المحرم موقع في موجة من 40 موجة قد درس الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلينزا كتب كتاب جيتو جمشو باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم نانغو uliokuja katika kueleza sifa ya izar, na izar ni nguo ya chini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tulieleza hayo katika juma lililopita, tukafikia hadithi ya 121. Qala al-Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقية وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حديث يا سلمة بن أكوع رضي الله عنه وأرضاه أسيما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، أي يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه. ألقوا أكباء إزار ويجين ikifika nusu ya mundi wake, nimenyanyua kiasi cha nusu ya mundi wake mguuni. Kisha alikuwa akisema hakadha kanat izratu sahibi, yani nabii sallallahu alaihi wasallam. Al-izra bikasr al-hamza اسم للهيئة، يعني هكذا كانت هيئة اتزار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذي ndivyo alivyokuwa daima, sababu ni هيئة maeleza. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akivaa izari yake. فكان يأتزر إلى أنصاف الساقين، alikuwa akivaa izari yake kiasi cha nusu ya mundi wake. Na masahaba kwa kweli walikuwa wakimfuata kwa kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa tuna Uthman radhiyallahu anhu aonyeshe mahaba ya ukweli kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati alipovaa izari ambayo ilifika nusu ya mundi wake, kisha akatangaza na kusema sababu ya yeye kuvaa namna anavyovaa. Kwa hivi ndivyo alivyokuwa akivaa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na haya ndiyo mahaba ya kikweli. Haitoshelezi kutangaza kumpenda Mtume sallam peke yake bila ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hili jambo kwa baadhi ya watu mzito, sababu kuzungumza ni kitu kingine na kufuata ni kitu kingine kando. Kwa Muislamu atakana amtizame Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa vipi, alikuwa na tabia gani, alikuwa akiamiliana na watu vipi, kisha ajaribu kwa kadri ya vile ataweza kujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikiwa kweli mumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mtihani mmepewa, fattabi'uni, mfuateni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jaza yake yuhibbukum Allah, Allah atawapendeni. Sasa ukitaka kuweka mizani ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akupenda au hakupendi, hebu jiangalie wewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi na Manasara walipomkataa na kumkanusha, kisha wakadai nahnu abnaullahi wa ahibba'u, Allah sema qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Ibra si wewe kupenda, ibra ni wewe kupendwa. Waweza kulia na kupenda wewe na kupenda kumbe hupendwe. Mazingatio ni kuwa, je, upendwa? Sasa ili upate mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, sharti ni umfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kadri unavyomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kadri unavyojitengezea zaidi kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ndio mizani aliyotokea. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tena isitoshe, wa yaghfir lakum dhunubakum. Kwa hiyo wewe ndio unayefaidika kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena kwa faida kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na mtu yoyote. Yale mema unayofanya ni kwa ajili ya nafsi yako. Man amila salihan fali nafsihi man asaa fa'aliha. Kusione kuwa eti fanya maovu utamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Humdhuru chochote wala anajali. Wako wangapi wanaomwabudu kisawasawa katika malaika wake? Itakuja wewe ukakanusha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, utajidhuru nafsi yako. Kwa faida kubwa ya rejea kwa mtu wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حذيفة رضي الله عنه أرضاه سيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه. الشك من أحد الرواة هي شك يقوم موجبة كوكيزي وحديث يأتي سيما بعضلة ساقي أو ساقي. على كل يوتي أبيبا معنى موجا فلمهالي الكبشيك مطول صلى الله عليه وسلم. وعضلة الساق هي الشحم المتماسك خلف الساق. نو صار نسمى أولي مسولي أمبو كنيوما يموندي ومسولي وفنيوما وليفورة وكنيوما يموندي مطول صلى الله عليه وسلم أممشيك هابا كنيوما مسولي حذيفة رضي الله عنه au akishika mwenyewe kwenye huu msuli wa nyuma ya muundi. Sema hiya shahmu almutamasiku khalfa saqi ya'lu nisfa saqi biqalilin, ni iko juu ya nisfa saq kidogo. Kama yadullu lidhalika hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه. إزار المؤمن نمبكا كوني مسولي ونيوما يموندي واكي ثم إلى نصف ساقيه كيشا مبكا نصف يموندي ثم إلى الكعبين كيشا مبكا كوني ماتشو مويدي يمدو فما كان أسفل من ذلك فهو في النار رواه أحمد. Nguo ikishuka chini ya machumaili mtunza sana masema fahuwa fina. Mtuweza kuona kitu kidogo sentimita mbili ya hile sentimita mbili ya weza kuwa adhabu ukaadhibiwa na Allah SWT. Na si maneno yangu, ani maneno mtunza sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi mimi nimeona kuwa watu waikataa haki kwa sababu imezungumzwa na Abu Hashim ama imezungumzwa na Abdullah amzungumzwa na fulani ama fulani. Wewe achana na maneno yangu, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yafuate yafuate haya. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mara nyingi tushasikia hawa watu wasema hivi na hivi na hivi, na mimi nawahakikishia ni kitu kimoja, hakuna kitu ambacho kitanasibishwa na ahli sunna za salafiyin isipokuwa kile kinachonasibishwa nao ikiwa si uongo wamesingiziwa, basi ujue hilo jambo lazima lina aya ama hadithi ama kauli katika kwanza unaoviona. Sisi kazi yetu kuwafikishia Waislamu yale ambayo tunaoyasoma, si kutunga mambo yetu hapa. Hivi ndivyo alivyosema Allah, hivi ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo wanavyoni wetu wanavyosema. Sasa wewe una khiari ya kufuata ikawa ni khairi kwako, au ukawacha lakini hesabu yako ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye kiongozi wa walinganizi anambiwa lasta alaihim bimusaytir. Lasta alayhim bimusaytir, huna nguvu juu ya watu kuwalazimisha. Ukasema lazima muamini, lazima, lakini kuna hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi. Kwa mtu asisimame akasema wale waambia watu wavae nguo fupi, si ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, mbona hamwambii watu? Shida ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani amwambia amrishe watu wavae nusu nusu, kanzu vibiku vibiku? Jaribu kusema hivyo. Kwa hiyo waogopa kusema hivyo eh? Lakini watumie njia ya mkato kumkosea heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuweka watu wa sunna pale katikati. Wajua hawa wataka watu wavae nguo namna hii, sisi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyesema فما كان أسفل من ذلك فهو في النار. سميمي رسمي وإسلال كبيرة من كبائر الذنوب ni dhambi katika madhambi makubwa kama kuzini. Si mwanifahamu unazungumza nini? Mtu akizini, mwingine akala riba, mwingine akadhulumu akaiba, mwingine akafanya hivi na mwingine akavaa nguo kaburuta, wote wafanya madhambi makubwa. Usimwangalie mwenzako yule yuwazini na wewe wafanya ibada, nyote mko katika madhambi makubwa. Yatafautiana madhambi makubwa, lakini wote hawa wako katika timu moja ya kabairu dhunub. Si mwanifahamu so, ni kama mfano watu wasikia shirkun asghar afikiria ni dhambi ndogo, kumbe hajui kuwa shirki kioto shirkun asghar dhambi yake ni kubwa kuliko kuzini, kula riba, kuiba, kudhulumu, ni kubwa kuliko hivyo. Lakini imeitwa shirkun asghar ukilinganisha na madhara yanayopatikana katika shirkun akbar. Kwa hani mambo ambayo yatakana muislamu aelewe, muhimu sana. Kwa usioni ni jambo la zungumzo, jamaa zungumza mambo gani? Haya ni maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema fa in abaita fala haqq lil izari fil ka'bayn, ay la yahiq lil izari an yanzila ila al ka'bayn, si haqqi kwa izari yako au nguo yako kushuka mpaka kufinika majicho yako mawili. Wa hadha yufidu tahrim tahrim dhalik, hii yatupa faida kuwa ni haramu kufanya hivyo, ni haramu. Qala wa ma tahta nis as-saqayn ila al-ka'bayn mawdi'un thabata fi sunan jawaz, na kuvaa nguo chini ya katikati ya muundi mpaka pale juu ya muundi wako ya majicho yako ya miguu ni sehemu ambayo imethubutu katika sunna kuwa ya juzu, maadamu haitashuka chini ya nini? Chini ya majicho mawili. Wa ajma'a ala jawazihi almuslimuna bila karaha, kwa ijma'u ya Uislamu ya juzu mtu kuvaa nguo ikashuka mpaka pale juu ya nini? Juu ya macho mawili, isishuke chini ya macho mawili. Na hii bila karaha, haina tatizo lolote. Kwa si lazima iwe nguo yako iko nusu ya muundi, hakuna shida, shukisha ikiwa unaona mpaka ushukishe, lakini isipite chini ya nini? Chini ya macho mawili ya miguu. Kifika pale basi kushitosha mpaka sa kushuka chini ya hapo ndio balaa yaanza. Kwa hivyo yajuzu bila karaha maadamu iko juu ya nini? Ya macho mawili. Li ahadith, na hii lina ahadith minha hadithu ala ibn Abdurrahman an abihi qala saaltu aba sa'idin al-khudri an al-izari, huyu bwana alimuuliza sahaba abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kuhusu izari. قال على الخبير سقطت umeangukia kwa mjuzi, yani huyu ulimuuliza ni mjuzi wa jambo hilo, kwa sababu kuna hadithi amepokea kutoka kwa Mtume sallam inazungumzia jambo hilo. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق, إزاري ya mu'min ni mpaka nusu ya muundi. Wala haraja, yani wala haraja, wala hana dhambi, wala hana uzito, wala hapatilizi kisheria, au la junaha fi ma bainahu wa baina al-ka'bayn, ko hana kosa yule ambaye ataifikisha nguo yake fi ma bainahu wa baina al-ka'bayn, baina ya huo au hiyo sehemu ya nusu ya muundi mpaka kwenye macho ya miguu pale kishuka sehemu hiyo haina neno. Fama kana asfala min dhalika fa fil nar, ikishuka chini ya hapo basi ni motoni, chini ya hapo ni motoni. Sasa hii ni hukumu kando ya yule ambaye hana kiburi, Akasema siku ya la. Sasa wale wenye kiburi sasa adhabu yao ni hii ifuatayo. Man jarra izarahu batara lam yanzur Allah ilayhi. Kwa ile huyu sasa afanya na kiburi kuruta nguo yake, Allah hamtizami mtu kama huyo siku ya kiyama. Waonaje wewe Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu as-samawati wal-ard hana khabari naye mtu kama huyo. Sasa hii ni kesho akhira na hapa duniani kadhalika. Si jambo zuri mtu kusifika nalo kuwa buruta fulani buruta nguo yake muslimu. Na kuna walinganizi ambao wamefanana na matineja. Sisi tumezoea maal asaf shadid kwa baadhi ya vijana wakiwaona watu wamevaa kanzu zao kama hivi, nguo zao namna hii, huwa wafanye istihza, wafanye istihza. Lakini leo tumepata mtihani wa watu wanaonisibishwa na ulinganizi, maal asaf wanasibishwa na sunna haswa. Sijui lakini yani mujtama wetu waelewa vipi nini maana ya kufuata sunna. Kama mtu anasibisha huyu ni katika ahlu sunna, lakini ukimwangalia yule mtu shughulu mshaghil ni kupinga hizo sunna za Mtume wa sallama ambazo watu wahimizwa kujipamba nazo. Hivi leo sunna ambayo yafaa ifanywe kazi ya Mtume sallama ni ile wajibu pekee yake au pia mustahabat? Masahaba walisonga mbele, walikusonga mbele kwa sababu walikuwa wakijua hili jambo ni sunna, hawaulizii ni wajib ama ni mustahab. Moja kwa moja wajaribu kujifananisha nani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo sisi tuuliza kuwa hii ni sunna au si sunna, kwa kusudia ni mustahab au ni wajib, ili tujibie kuwa hii yapendekezwa tuache, si kwa sababu tuuliza kwa kufanya. Sisi tuuliza kuacha. Masahaba walikuwa wauliza kufanya, salafu walikuwa wauliza kufanya, hawaulizi kuacha. Tuseme huyu kijana amemuuliza Abu Sa'id radhiyallahu anhu arda, hivi wewe fikiria amemuuliza ikisha mwambie sasa mimi nitakuuliza swali ya Abu Sa'id ni lazima asidazi basi nisikate na wacha. Amalaka fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam uswa, huna mfano mzuri wewe kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alafu kipi wewe cha kukera ukimwona kijana amejifananisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Wewe wakasirika bwana, wana vijana wana shapiga nusu hivi, vijana wadogo wajizesha ndevu kubwa kisha manguo mafupi. Endelea ulistahzibu, endelea tu fanye istihza. Si mbali miaka 60 70 sote tutakwenda. Si mbali. Hebu muulize mzee ana miaka 60 70 akwambie uonaje utoto wako mpaka ulipofikia? Atakwambia ndio umpita haraka. Sasa yuko duniani anaompita haraka, uko akhera atasemaje? Qala kam labithtum fil ardi adad sinin? Qalu labithna yawm au ba'd yawm. Tumeishi siku moja hivi ama sehemu katika usiku moja sehemu, na huyo pengine umira ameketi hapa labda miaka hata 100 lakini bado ataiona ni nusu siku. Wewe chunga sana kufanya istiza na Sheikh Abdulrazak. Mwisho hapa na nasiha nzuri ambayo yawagusa hawa tunaowazungumzia, sema wa mimma yusafu lahu أن بعض الصفهاء الشباب كانوا إذا رأوا من عليه ثوب أو إزار إلى أنصاف ساقيه سخروا منه. جامو أمبالو لهزنشا بابي مسفيه كتكبيانا بابي مسفيه كتكبيانا ستاكتميان الولنجين لسفيه sababu nitaambiwa na watukana watu. Maana siku hizi naona tuhuma za kutukana na nyoshiwa sana. lakini wacha ungueleze wapumbavu ndio maana ya safihi. Na nenda katika tafsiri ya Qur'ani ya Kiswahili uangalie aya katika sura al-Baqara, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Nenda kaangalie kwenye tafsiri, kisha umwambie Sheikh Abdullah al-Farsi rahimahullah umetukana. Hakutukana, ni mpumbavu. Safihi ni mpumbavu. Sasa hapa sema baadhi ya wapumbavu katika vijana, sufaha. Situmtumie ili waelewe. Baadhi ya masafihi katika wa, na sisi tunasema baadhi ya masafihi katika walinganizi pia. Kuna walinganizi masafihi pia, maanake haya nawezungumza wanayo wao. Wakiwaona wale ambao huvaa izari zao nusu ya muundi, sakhiru minhu, huwafanyia mashara na istiza. Na hili jambo nyote mwajua kama limeenea sana katika mujtama leo. La ajabu Sheikh asema thumma lamma ra'u al-gharbiyyin ba'da fatratin yalbasuna al-bintan ila rukbati sana'u mithla sun'ihim. Walipowaona wa magharibi huvaa suruali zao zile mpaka kwenye magoti, na wao wakafanya kama wao. Na hapa Sheikh Abdurrazak azungumzia mujtama wao wa Saudi. Hivi aliyekwenda Saudi hajaona vijana wakubwa wamevaa suruali fupi mpaka kwenye magoti, wengine mpaka juu ya mapaja? Na hapa kwetu kadhalika, jamaa vaa suruali fupi, yule hacheku yule aliyevaa suruali mpaka kwenye magoti, ungeni kama magurutete, si mwita magurumati ya. Yaani jitu zima limevaa suruali fupi mpaka kwenye magoti, latembea mabarabarani, kienda moteli kienua miguu hivi miguu vile, halionekani jinga hili. Aliyefuata sunna Mtume sallam mpaka nisu saa, yule aonekana mjinga, afanywa masahaba. Lakini si kwa sababu wa magharibi wamefanya, kwa sababu wa magharibi wamefanya, huyu anayevaa bukta huyu aonekana yeye ameendelea. Sasa wale wamekata nusu saa, hawa wamekata nusu mapaja, mjinga yupi hapo? Ukweli huyu alikata nusu mapaja, huyu ana taabu. Lakini kwa sababu wa magharibi wamefanya, kwa hivyo huyu ameendelea zaidi kuliko wale, sio bado? Basi nasema tena, fakharaju fi shawari'i bil banatili ila rukbati, wakatoka mabarabarani wamevaa masuruali mpaka magotini, na tusema bali mpaka mapajani. Washatoka watu tukawaona kibaya. Thumma inna al-gharbiyyin attajahu ila taqti'i hadha al-bintan taqti'an 'ashwa'iyyan faqalladuhum aydan fi dhalika. Kisha ikaja mikato ya ajabu ya suruali huku chini, kama imechanochano ile nguo chini kabisa, kama marasta rasta hichi. Unaona ile ilipokuja ile, pia na wao wakavaa. Nasema falabisu banatila dhayqa musharshara min al-asfali bishaklin ashwa'i, wakavaa nguo kule chini zimekatwakatwa vile kwa njia yani ovyo ovyo, yani bila ya kipimo, na wao pia wakavaa vipaipu ambavyo chini vimekatwakatwa wakavaa. Na sasa wakachukua suruali wakazitumbua tumbua kama zimeliwa na panya, wakaita crazy, yani mwenda wazimu. Na wenda wazimu pia wakanunua wakavaa. Lakini yale maendeleo hatuoni mtu akisema kwa angalia yule avaa vipi, lakini mwamuona kijana ambaye amevaa kanzu akaikata kanzu yake juu ya matumaini ya mguu, yule ataonekana, atazungumzwa, atazomwa, wasema Waswahili na kuzogomwa, siwe yani lawama zote teremshiwa. Kwa nini? Amemwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huko upande wa pili kijana kavaa suruali za ajabu ajabu, yule haonekani yule kama awafuata magharibi, wa magharibi katika kila wanalokuja nalo. Bado mtaona vitu, bado mwisho watavaa skati, na hawa pia watavaa skati. za kike zile watavaa. Kwani hawajavaa vile vitu vya mkononi vile? Zile shanga mkiona mkononi. Sasa hivi hapa hapa tutaibishana. Kama unawe toe kabisa, maana yake haya maneno nitazungumza hapa, baada ya hapa sije ukachekwa. Hawa wanaovaa hizi shanga hizi za mkononi, kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan, wajifananisha na wanawake. Na Mtume wa sallama amewalaani wanaume wanaojifananisha na wanawake. Sasa wewe unaweza kuona ni shanga tu umezivaa mkononi, lakini kila unapotembea uko chini ya laana ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka utakapozitoa. Ukizitoa, salama yako. Sasa hawa wanaojifananisha na mabanati hawaonekani. Ukishavaa shanga namna hii, unajifananisha na mabanati na watoto wa kike, hawa hawaonekani. Lakini waonekana wanaume ambao wamevaa nguo nusu saa, waonekana wanaume ambao wamewacha ndevu, hao waonekana. Lakini hawaonekani hao watu wamevaa vijishanga shanga. Pole pole tu utakwenda, kesho utavaa kipudi, na wewe utavaa kipudi. Sijui mwajua maana yake, lakini endeleeni. Avaa kipudi upande mmoja, siku ya pili avaa kipudi upande wa pili, siku ya tatu atupa mawe akitembea. Sasa usishtuke, kwa sababu ilianza pole pole mpaka ukafikia kule wanakoelekea. Wamwona mtu atupa mawe tu akitembea barabarani, atupa tu mawe, hayafiki, enda tu huko akitupa mawe. Alielewa shairi wanazungumza nini? Ambaye hajielewa ajaribu kutupa mawe, ataelewa wanazungumza nini. Kitupa mawe vile mkono wako unavokaa ndio anavyotupa mawe, akitembea atupa mawe, anaangukiwa na friza mpaka amalize shughuli zake. Nini ilianza na kuiga wanawake katika kuvaa kwako? Kama vile wanawake wamelaaniwa kujifananisha nani na wanaume, na pia mwanamume amelaaniwa kujifananisha na wanawake. Sasa sisi tukiwaona wa magharibi wamevaa kitu fulani, na sisi pia tutaka lazima tujifananishe na wao. Lakini vile Uislamu unavyotufundisha tuwafanyie mzaha na istihzai. Nasema fahadha yadullu ala maradhin fi qulubi ulaika shabab, hii yaonyesha kuna maradhi katika nyoyo za vijana hawa. Haithu a'radu bal sakhiru min hadi an-nabi sallam alladhi huwa khairul hadi wa aqbalu ala al-batil alladhi jaa min 'indi a'da'ihi. Tizama, wamepuuza na kufanya maskhara na mwongozo aliyokuja nao Mtume Muhammad SAW, ambao ndio mwongozo uliombora kabisa. Kisha wakaenda katika batil waliokuja nayo maadui zao. Kwa hiyo maadui wakifanya ndio yeye wafanya. Wallahu musta'an. Na kila mtu ajipime nafsi yake namna alivyo. Je, hivi ndivyo mimi ndivyo alivyokuwa mtume wangu sallallahu alaihi wasallam, ambaye kila muislamu ndiyo kipenzi chake? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muislamu wa kikweli ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikiwa nampenda kikweli, basi sitawacha kwa kadri ninavyoweza, kubwa wala dogo ninalofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa nitajaribu kujifananisha na yeye katika kila jambo. Usiwache kitu kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Ikiwa waweza kufuata zaidi, fuata, wala usiwe kama wale ahlul bid'a ambao wakiambiwa hii sunna, wewe ushafuata sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajui ajigonga kwa maneno yake kama haya. Ukisema hivyo wewe ukusudia nini? Kumwambia mtu kwani wewe ushafuata sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haiwezekani, binadamu ana upungufu na udhaifu. Lakini nakuuliza wewe mzushi, mpaka ulipozua ushafanya sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ushazimaliza hata uzue? Kabla hujazua bid'a, hebu mwanzo zimalize sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zote hizi. Kisha ukishamaliza zote usifanyie kazi, uliza, je, sasa nafaa kuzua? Utaambiwa pia haifai. Na huwezi kumaliza sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ushikamana na pale alipotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanya kama alivyokufundisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله.